سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دو سیم کاتی هر دو چان دو از کولن ناس کردم دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا دکاوا دخله نوا باست خوش داله نوا لوسیک تی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش داله لایم بیا لخاره من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان من دالان خوشویستان بویا پیویستان لجان اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین اموش گاری ور بگرین جویلا گورا کن بگرین لوسی کتی چیز وانا زور هوری جندارانا جندارانی خوش دامه لایم بیا لخوه دان لی بیک تکان داوی لی بردن دکم حسای لخو نه من هر کاتک مه بخوم دنم بلام زور بکمی چاوم بکسک دکم تا خسی لگل بکم دل من بما خوشا استا پیم بلین زور للم دمین دوا بله اما بدایت ما او تو او دزانه کریره زور باشا بلام ایو تنها با او نه هاتون کوا قسم لگل بکن وانیا شتیک تن لیم دوی بله دمانه شتیک للا بست کن چیا؟ اما جندارک من بینی لگورک ده تو باره او جنداری دنگ اما لیلی رو بارکه بینی من هر واقع او کروش کسی لیه بدین که بدوی که او تو بوین ماما جنداری دنگ من لی بینی وقتی تو من بینی مراکان بو ارده هینا ببریس من زنی اگه درد بکنو ماما زور سپاس دندکم من دزانم که دنگ جنداری چی درنده یا بو ایلیر دانشتو متساو دیری مراکانم دکم تا او که ایرش نکاتا سریان اما بروش بینی من بله دزانم سگه که زی متمانه و چاو دیری من دکا بو ای جنداری دنگ نویری نزیک من بیتوا بلا ما اوی راستی بی لشو دا زور صحمتا بله ایره جنداری دنگی زور لیه ماما؟ لراستی ده من نازانم بلام رنگ یچه گیاندوانی لیه بیه اوی من بیستون بکوا دنگ لسولوانی با کومل ده جین بلام واد یاره ام دنگ ایره کوملکی ون کردو ویل بوا ها بلام نازانم بو سی بله کوملکی ون کردو؟ راستی که به تواوی نازانم اما لیک دان اوی خوما برخصر زور لسل زیاواز نیا و هلسو که و جاوازه لساگ بلا من بیموانیا واماله اینک بینی تون هرچی که دستر مرو کروشکه کن او هر جیس بلا ماری مروف نادا لبیرو تو تیمان بسر هر لکاتی گشتک من لکه نادریا کن کاتی اوان بدوه من دا هاتن بلا به هیچ شبهیت بلا ماری ها ندای او جانداره بردک من بلا ماری مروف دادا کواته دا که جانداری دان که و گری مروف بیتو لگوی بجی و هر وها ببیتا دلنواخیری بله راسته هر وقت اندک له هاولاتیان توانی یانه لب تو چی و دنگ مالی بکنو هیچ کی عقل یان بزجی منش دانید بخیر دکم نخیر نخیر تو حالا ایلو بوتوند لبر و جادار چی و یاسند لگلی هاوری بی حرکات گزاری لیت هلگا بلا مام او استم خوش کم باره زارسر سلاو سلاو سلاو او چی سیه چی دادا کمی قومی تا قوم بله چند کمی قومی تا قوم بله چند پارچه قرمی تا چی پدروز دکم دبی قومکه بام شویه لگل قور دا تیکلاو بکره زور چاکم که آتا پیوستی من با قومی زیادر دبی اوان خریکن شده چی سرنساچیش دروز دکن منیش بجاری دکم لگلتان باوک من قور و قوم تیکل دکت تاکو کرپوتی پی دروز بکا آه استا تیگیشتیم استا اما کارکی ایمی پیدا کری هر تنده ام زوره شوازه کنه بلام قلبی نیوان نیه او قره زیاد بود اتوانیم با عرضوی خودتان شتی به دروز کرد من داله کن اتوانیم پیکر دروز بکم؟ بله هول ده بلام پیویسته بچود بنگ چکم باشا قونه اقی دوم سیا لی دگرم تاو اکو وشک ده بیتوا دواتر ده خیلی نو کوره بما بستی شور بونه وا من سجیک دروز دکم منش قاپر دروز دکم باشا ایمن چی دروز بکم؟ ورم دی نانه کتاب خون از دکانم باشا خوش کم سی تا اندروز کردوا؟ توپیک ای تو لوسی او چیا؟ فاک وام زانی مانگایا زور زحمت بتوانم مانگا دروز بکم هیز نیا دی خیره ورن نخیر بکاری نه هنن دمیو تنها باشا چی سور بکم و بما بستی تاقی کرنوا ام اگردانه تنها با دروس کردنی نه نه محالا بلم کرپوستی دا سور بکنه و کرپوز دبه لکوره چی زور گرم دا سور بکریتا و و اماش تنها کوره کلم مالا دا همانه بیر لرگاه کی تر بکره و بکارهنانی کوره که بلاو بنه باشترین شد اوه اکا کوره اک دروس کهیم با سور کرنوی کرپوز بلام اما که تا چی زوری دوه هیت گنزاو نیه کوره نا مالا که با اومه بسته بکار بینی بلام عزیزکم رگاه بم کاره ندم باوکم بیری لیو دا کرده و کرپوچکان لکوری اک دا بسوتینه او کوری اش کنان من تیدا دا کرد بلان دایکم اوی رد کرده و هرگیز رین دا که او کارب کرد بای باوکم ناتر بو بیر لرگه چیت کب کرده و باوکا هینام زور باشا لیو دای بینه بیرو کم سر دگری لبروی آگرکه زور بطینه اما شده چی زور نایابه استاش نوره ایوه یا زور باز باوکا، اما زور دخانه؟ نه زنم سن دخانه، لوانه تن کازمیره چی بوه؟ اوه، کواتا بم شوه پیستی من بکاته که زور هیا بیه که و همو تامبران دار بینن، لبروی پیستم با داری زورتر ده بیم رو باشا، من دارم برای دارستانه که لی روشالاتو ها، هر و همینیش لگل تندیم منیش برای لی رو بارکه دارم کواتا لگل تو دیم دین، تو بوتی همیشه او هاوالای من بلینی اون پیدنه ده اولوسی لگل تابه بو دارستانکا بلان تو یکم در بطه ما بوی لگل من دابه وانی کاتی؟ من به عرضی خوم حالی لبشیرم تون پی خوش آب که لوسی سورم که لوسی وا کولکا څنګه چې کوي له ابو دوی سلام مریم کبه زګم دا منیش تا کم لیکر ساجی چیوی او پیاو دای چی او دان که کشتوا برنارد تکاد لدکم باوریایی و دای نیه اگه دار با کرپوچکه نشکنی زور باشا هیوادارم تاقی کرنوکا من سر بگری بله شته چی زور زوانده به خانی اگره کرپوز دروز بکی داره چی زور من که کردو توا ای بجید داره چی زور شکندو باوکا برید برنارد، تو جوید لدنج اتاقه بو؟ بله هر و همینیش دنگه کلای رو بارکه و هات براکم تا ایسه نه هاتو توا؟ او رازه کن، نزنم بین بو ادوا کود نو کشو هوا گرمه اگر دکه ایتما؟ سلاو برز دکتور دکتور، تو لسردانی نخوش بوی؟ بله دکتور دایتون دکتور دایتون زور خوش حالم کتون بینی ملی چین بسر آتوه زور سلاشانی هیست یک بوه زی روی داو بین هشتا درد کنه کردو توا لوی بدیم هشت جید لدن جی دقه بو بله تکاد لیده کم دکتور هر ایستا وره لگلم دی گلس یک زمدار بوه زمداره کم مروف نیا مروف نیا کمانه عجله بله من پزیشکی ویترنری نیم اوه دزانم هر لوانه پشکنی نیستو دینه به دکتور چون بست زمانه هر زور بچو چیشا ارسا چیه سگه چی بچو که ای بس که کشی زمدار بوا دیم هشت هر دواری بست زمان لد شوینه که ویا لو شوینه که منو کولونیل ماسیمان لیده گرد هاتو بیرم هی بوستا شوینه که با تنیا ندازی توا اینه ای لگل من لبر اوان سوری نزراتنم دی بابرای دی بین وره دکتور مردوه بین اما سجه چی آسای نیا اما جیانداری دنگا ای خواه جیان سی در کسید نیا تاو دیرید که نا کرده ای چی اوالم شوینه با دی بیلین گرفت اگ نیا بیمیست دل شوینه اگ بینی اجین زور سپاس دکم دکتور با من دوبوند ایه تازه کار لکن ترازه و لوسی او توت کسگه لگل خود با مالوه ای پیتوه لیره چی دیلم دوه اوی که دای چی مردوه دای بینه و بلا من خون بخیوی دکم چی دکی؟ با چی لوسی حالا اگرم سگه بخیو بکم من خون بخیوی دکم بلام تو بزنکو پوسی بخیو دکی هر واسا که گیشم دبه بلام اوازی اوازا لسجی احسایی لبر اوی چیویه من بخون پرورده دکم سکر لدکم براکم بیده بمن سکر دکم نخیر اما ای خواما براکم سکر تو بختت نیه لوسی من خوام دای دوزمه و خوامش بخیوی دکم تو زور رزیلی من هر جیس ندمه پیویست هر استابتسم با مالو و خاک ناسکه بینم خود بی بو بی خوره و دستکانم جیرامن سگه که بچو که دوزی و توا؟ بله و دتوانم بخیری چی بکم من دلیم دتوانی عزیزکم بگو من من دیرم لوا دکرده و سگه که بچو که با پیدا بکم هم دلم خوشه من استا سرقالم شیری بزنکا بی بو بی داره باشه سگه چی جیر با لیره بو ندوله توا لوسي او خريجتي تي ما تيجي دمي كاتي اقل كاتي كاتي من بو او هاتم تاخا كان هذا كبم اي باش كره كم برز برنارد ليه ما وتوا لدستان رايكر اوبا هي ساقه كبوتي راتكر خليك بوشيني بدمي اكثر هلات اما برسينيا كواتا بويا رايكر ديويز بغرته ولا يدايتي تو راز دكي كاتي من وادا روم دايتي لن يجمو تو اقاد لي بيتا دا قريموا بلان براكم زور تاكا منو تو بيكا وبخيوي دكين او بابا تلا بیر خود ببوا تیلا بیر خون ببموا ما بستم بخیو کردنی او جیانداریا چون که شیوی لسکده چه بویا تاماویک خلچی حال دخلتینه بین با پیتوانا هول دادین مالی بکین بلا هم زور بچوکا من دزانم رفتاری سک وکو خود دمینه توا کاتی که گوره دبی بین هر چنده من زور شد نازارم لسر شیوازی جیانی ام زور سگا بلام کاته گوره بو هلسو کوتی رفتاری درندانه بو او کاد ناتوانن مالی بکنوا ولوانه پلا مارد بده و لناود ببا نخیر و اگر توانه او نیه پرورده بکیتو ده صلات بسری ذهبه او لیگر ربابو خوی بروا کشکه اوه زور بچوکه و ناتوانه خواردن بو خوی پیدا بکا رنگه لبرسا بمره لین اگر رم بروا کواته ده به اوت لبیر به که ام سگه سگه چی آسایی نیا بلکو جیانداره چی چیویه وکاته گوره ده بدگره ده سرخو خاصیت درندکانی خوی لوسی هشتا بجوکه و لقصکانی من تی ناگه پیویسته تو ام بابته بباشی تی بگینی دهی با خیره بیشاری نوا چن بارمی خوتوه عملت زورکانی گرگا کواتا زور ترسنا کوانیا بله تیوی سبی شوی کبیر لبخیو کرینا که یو لوسی بلا من دمه ایدائی که نخیر دا ترسن پلاماری تو بیبراد بداد ما ترسی تنها لسراو من دالب چوکانیا بلکو ما ترسی بو امش هیا من نم دزانی سگی که آبو رادی ترسنا که وازی لبین لوسی بلا من ویلی دکم مالی بیولنیو من دا پروردی دکم تاوکو هاگر من بی لقصکانت دا کمیک راستی هیا من دلیم او سگل دا حاتو دا دبی بحاوری من بلا منوان بیستو که جانداری دانگ همیشه هرش دکات سر میگل مر لوانه شروشک پلماری بزنکو کارکشی بداد شوانکا پیمانی وید پیویسه بخیوی نکین راز دکی باشتر بریره بکوا کچه عزیزکم استاشکاتی درست کرنی کت پوچه وانی خوش بیستکانم دی بابروین پیویست او سگا بزوترین کار دور بخیطا وقتا کم لوسی لوسی دکتر دایتون چی روی داوا؟ دکتر دایتون چی روی داوا؟ خواب راکم دکا جوانه روان بچوه چون نزانم زور باش اوه ایلم بدبختیا ایلم بختارا شخ خواهی گورا باوکا بینو سگکه لچین سگکه منی با چوه بردوا سگکم او آواتو هم کنی کجن؟